Jó estét! Van egy kis jóvátennivalóm. Nem tehetek róla, nem vagyok valid információk birtokában, ezt sokszor el szoktam mondani. A zalaegerszegi apún, hát kvázi Jordan Petersont elküldtem a picsába, hogy hol van ő most, amikor egy texasi egyetemen a filozófia tanszékről Plátont kitiltják, mert LMBTQ, és hogy a woke-nak számos elemét átveszi az alt-right, és ugye Jordan Peterson annak idején nagyon helyesen, nagyon szépen, nagyon hősiesen, és nagyon frappánsan szállt szembe azzal a kultúrterrorral, ami a teljesen elszabadult politikai korrektség, meg cancel culture, meg ezek. Na most megírták, hogy állítólag haldoklik annyira beteg. Mert én akkor megnéztem az oldalát, és csak ilyen pszichológiai szak előadások voltak, tudod, és gondoltam, hogy hát hogy szépen finoman visszahúzódott, amit én tőle egy ilyen sunyításnak dekódoltam, de akkor innentől, noha nyilván nem tudja, és nem is fogja megtudni, hogy én ki vagyok, azért, hogy is mondjam, megkövetem, bocsánatát kérem, őt mindig egy nagyon, pont azért voltam mérges, mert én őt nagyon szerettem. De ezek szerint, hát súlyos beteg. Mit kívánjunk neki? Innen is jobbulást kívánok. Hát igen, ez meg már... Ez jelent bármit is. Igen, semmit, úgyhogy bocsánat ezért. Na, ez az egyik. Helyreigazítás rovat. Rosszul emlékeztem legutóbb arra vonatkozóan, hogy hány választást nyert Franklin Delano Roosevelt. Valóban 3 cikluson keresztül volt ő amerikai elnök, hiszen 33-tól 45-ig volt elnök, de valóban 4 választást is nyert. Tehát csak 3, valójában 3, ténylegesen 3 ciklus töltött ki. Igen. És akkor még egy helyreigazítás. Valahogy ez kurva jó. És egy apu, ami csak ezzel telne, hogy mennyi fasságot mondtunk eddig, és ilyen kurva hosszú lista, érted? Na ez az, egy srác a épület előtt magyarázta nekem, hogy mi milyen hatással vagyunk, meg fú, a magyar társadalomra, és attól is mondom, figyelj, ilyenkor kezdek el szorongani. Én szeretnék megmaradni abban a nagyon marginális apus, ez egy kocsmasó, én semmilyen hatással nem akarok lenni senkire. Maradjunk ennyiben, jól akarom magam érezni, hát ez olyan nagy kérés. Ez a vonat már elment. Szóval, hogy... Szarul fogod magad érezni, és nagy hatással leszel. Hát igen. Na akkor kéne elmenni befalasztatni magam a barlangba, mint a egyes tibeti gyakorlók. Na... Hogy Sacco és Vanzetti 1920-as években, hát én kvázi 100 éve, csak nem tudom a pontos évszámot, per, és rám ír egy csávú, hogy azért nem teljesen koncepciós per volt, mert valami őrt megölt az egyikük. Ugye 2 olasz anarchistáról beszélünk. Lehet, hogy szánom-bánom, a munkás mozgalmi mitológia nagy hatást tett rám, és akkor automatikusan beszoptam. Persze, hogy ezt is kijelenthessem, mert most bele kéne menjek, érted, a Sacco és Vanzetti pernek a részleteibe. Én mindig úgy tudtam, hogy ez egy koncepciós per volt. Szemben a Rosenberg házaspárral, akik tényleg eladták az atomtitkot. Na, hát én így tudtam, így hallottam, ez Buddhának egy híres mondása, és nem nekem, nem a korai szentiratoknak, mindegyik így kezdődik, hogy így hallottam, érted? Így hallottam, ez kurva jó egyébként, ez másra is, én mindig ezt mondom. És mindig mondom, hogy a tévedés jogát fönntartom. Tévedtem, akkor még ez a koncepciós perse volt Amerikában, mert ugye ennek a kontextusa az, hogy én azt mondtam, hogy Amerikában is voltak ilyen mocskos dolgok, csak ott ez a rendszer hibája volt és kivétel volt, azért volt egy halom justizmort is. Azért az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságnak számos visszaélése volt, és számos, hát hogy úgy mondjam, másként gondolkodót hurcoltak meg a kommunista váddal. Miközben azok nem voltak kommunisták. De erre ma azt mondaná csak... az altrajtos, hogy mind kommunista volt, és megérdemelte. Igen, nyilván, nyilván. Szándékunkban áll megrendezni a helyreigazítás aput. Egy teljes apu a helyreigazításnak. Ezt mondtam az úgyhogy ennek céljából várjuk a komment falon az összes fasságunkat, és ezeket a fasságokat fogjuk mind-mind-mind helyreigazítani, és kurva kíváncsi vagyok, hogy hányan jöttök el. Itt ilyen lexikonok lesznek előttünk, és ott minden, onnantól kezdve viszont mindenkinek kussa neve. Jó, de hát a kocsmában beszél az ember hülyeségeket, nem? Igen, de tudod, abban a pillanatban, hogy hülyeséget beszélsz, abban a pillanatban egy katedrán ülsz. Ja, ja. Tudod? Amíg okosságot beszélsz, addig ülhetsz a kocsmában. Igen, igen. Na jó, figyelj! Hát ez már csak ilyen. Kezdjük a legszebb bulvárral, doktor miniszterelnök úr, a radiátorral a hóna alatt, napszemüvegbe. Erről... ugye sokaknak a Terminátor jutott eszébe, és akkor Terminátor versus Radiátor. Én először azt hittem, ez valami trollkodás. De állítólag nem, ez valóban, azt mondják, így hallottam, doktor miniszterelnök úr oldalán jelent meg. És persze... ezzel figuráztak sokan. Én magam kitettem az egyik ilyen kifigurázást a Facebookomra. Ez ugye a régi szép idők, amikor még Dopman rugdosta a Orbán fejet, ez az az időszak, és ugye ez az a száma, amivel híres lett a Dopman, a Megyünk lopni. Én, vagy nem, a Pityinger és a Váradi, és akkor itt Megyünk lopni, már hárman, tudod. Ez volt az egyik szellemesség. Na jó, hát nem egy kurva nagy szellemesség. Itt azt mondja nekem az egyik szervező, hogy egy radiátort ide ki kellett volna tenni. És mondom, hát az meg, hát szereljük le valahonnan. És akkor a NER picibe valahol el kell kezdeni. Leszereled a radiátort, tudod, és elviszed. Hát, na, ez az. Termonátor. Termonátor, azaz. Na, mi a véleményed erről a gegről? Már nem a Pityinger féléről, hanem a eredeti forrásról. Én hallom, hogy én most hallok róla először. Próbálok felzárkózni itt a telefonommal, de nem hagysz elég időt nekem. De mindig te vagy a trendsetter, bazd meg. Te vagy az up to date. Ezúttal nem én vagyok a trendsetter, te vagy a trendsetter. Mire szolgált ez a mém? Mit óhajtott vele Rogán Antal? Hát az Orbán ezt kitette, és alá volt írva, hogy hamarosan bejelentés. Hát de nyilván azt jelenti, hát de nyilván arra jó hírre kell készülnünk, hogy nem fagyunk meg a télen. Ugye? Hamarosan bejelentés. Csak nehogy valaki megfagyjon addig, amíg bejelenti. Véletlenül. Várjál, annak idején te nagy trónokharcabúzi voltál. Ja, egészen az utolsó évadig. Jó. Abba az időben a Putyinról csináltak egy képet, ilyen bundába, tudod, mint az északiaknak a vezetője, és akkor winter is coming. Aki még látott belőle valamit, az tudja, hogy miről van szó. És ugye a Putyinra meg Oroszországra ez stimmelt, passzolt. Na, Robikám. Tehát gondolom, hogy ezt akarja kifejezni, hogy ő jön, és... olyan kurva meleg lesz mindjárt, mert itt van a radiátor nála, tehát ezt kell elmagyarázni, hogy Orbán Viktor megvéd a hidegtől, ugye? Megfagynál, de jön Orbán Viktor. És nyilván a radiátor az azt fejezi ki, hogy zsákban hozza a meleget, és ezúttal nem Szijjártó Péterre gondolunk, vagy Deák Dánielre, hanem ezúttal a szobahőmérsékletre gondolunk. Bár lehet, hogy ez is egy csomag. És azért kell a napszemüveg, mert kurva meleg lesz. Tehát az kiveri a szemed, bazd meg, úgy fog izzani a radiátor, hogy napszemüveg kell. Örök nyár. Uh-huh. De figyelj, apropó, erről jut eszembe, hogy van az az energiajogász, akinek ilyen csimbóklók hátul. Tóth Máté. Csak ilyen érdekes frizurája van, hátul lóg egy varkocs. Erről, én erről jegyeztem meg. A Hír TV-ben nagyon sokszor... Mindig is így képzelt el az ember egy energiajogást, hogy az emberi meditációban azt mondják, hogy képzeld el az energiajogást, és rögtön egy varkocsot így hátul az ember az energiajogásznak így elképzel, ugye? De ozorán az energiajogász így vereti, szétextázizva, bazd meg. Nyilván, figyelj, nézd, most úgyis az alt-right-ról fogunk beszélni, annak magyar és nem magyar verzióiról, ezt meghirdettük, annak a természetéről, és tudod, ez a lazaság, amiben van egy némi ilyen poszthippi jelleg, ezt kurvára átvette az alt-right. Hát kedvencünk volt a... Jesse? Nem, rá gondoltam, a Milo. Ja. A Milo Yiannopoulos. Poulos. Ilyen görög származású... Zsidó, buzi. És... Csodálkozik, hogy már nem... És lenácizták őt. Igen, de még azelőtt, hogy lepedofilozták. Igen. Egy fekával ért együtt. Hoppá. Nem volt elég, hogy férfival. És... Szeret veszélyesen élni. Ez ilyen... Ez nincs fasisztaként buzinak ez lenni, zsidónak lenni, és nékerrel baszni. Hát ez már extrém sport, bazd meg. Így beszél. Amíg meg nem bassza egy néger. A hotel lentulaiba ott volt... aki művelt és balos szerzőket olvas, akiket te nem is ismersz a... De nekem jusson eszembe, igaz? A vezeték neve nem jut eszembe, a Terrorháza... Schmidt Mariska néni. Nem. A csávó, aki ideológusként... Békés Márton. A Békés Márton. És kérdezett tőle neveket. A hotel lentulainak van egy ilyen rovata, hogy személyeskedő rovat. Akkor mindig nevek. Egyetlen vendégnél nem volt, de ott is volt ilyen, bocs. Az Orbánnál is volt. Ott is. Tehát neveket mond, és mi jut róla eszedbe. És akkor mondta a lentulaj, hogy FAM, és akkor a Békés mondja, hogy nagyon csúnyán beszél. Ez erről jutott eszembe, hogy én beszélek csúnyán, mert néha azt mondom, hogy bazd meg. Itt a meg hogy a faszom. Na jó. Na, ez a te hatásod. És érdekes, hogy... Te viszont meg közben kikupáltál engem. Aha. Igen. Lezüllesztettelek a kocsmához, te meg kigyúrtál engem a katedrához. Így van. Ez a kölcsönös nevelés. Na, figyelj! Nehogy az legyen a vége, hogy én hiába kapaszkodom a katedrához, te meg leesel a katedráról, és a kocsma kövén a saját hányásodban alszol. És veled mi lesz? Hát én meg kapaszkodom föl a katedrára, de ott a Békés Mártonak kezemre lép, és visszazuhanak. Várj, ebbe a személyeskedő rovatban mondta a Lázár rólad, hogy Puzsér az egy genya. Szerintem genya. Tehát azért nem vállalta fel. Nem állt bele Lázár János, mert azért vannak tökeid, azért nem állt bele így, hogy genya. Azért ez egy kockázatos mondás lett volna. Szerintem genya. Tehát így árnyalta a dolgot. Ő ez egy vélemény az ő részéről, hogy genya, de lehetséges, hogy nem genya. Csak én most ahogy ebből a szögből, úgy ránézek, egy genya. Na, és ebbe a turnusba megénekelt engem a... Pazd meg a nevekkel. Nem a Békés Márton, hanem a Mező Gábor. Neki is volt a kérdés, hogy FAM? Nem, ő posztolt rólam egy hosszú posztot, amiben azt fejtegette, hogy Hát, hogy itt puzsérabb lettem a puzsérnál. Ezzel tudnám összefoglalni. Egy ilyen gyűlölködő, pökhendi, akit a resentimentnek kérek, francia szó, egyébként lefordíthatatlan magyar, ez a Hanvas nagyon sokszor használja, tudod, ez a, az irítséggel vegyes gyűlölet, azt hiszem neheztelést jelent maga szó eredetileg. Ez a megkeseredettséget értik alatta, nem? A csőcseléknek, tudod, amikor a szebbek, a jobbak, a tanultabbak, a gazdagabbak felé van ez a irítséggel vegyes gyűlölet, oldhatatlan gyűlölet. Hát igazából ezt érzed a megafonosok iránt. Ugye? Te is szerettél volna ilyen Bohár Dániel lenni, de neked nem sikerült. Csak a Puzsér jutott. Igen. Így van, így van. Na, így és van. Akkor írja ezeket hosszan, és akkor ennek az volt az apropója, hogy én lenácizom Vas Albertet, Nyírőről megvetően beszélek. Herceg Ferencről azt mondom, hogy lektűr. Ebből látszik egyébként, hogy nem hallgat a put. A Herceg Ferencet tényleg ezt mondtam. Általában azt szoktam mondani, hogy Vas Alberttel, és ezt nem is egyszer, nem is kétszer mondtam le, és írtam Vas Alberttel, nem az a baj, hogy náci, hanem hogy nem jó író. Az én ízlésemnek megfelelően vagy. Szerintem. Ha értenél a kommunikációhoz, akkor a szakkifejezést használnád. Szerintem. Nyírő egyébként jobban ír, szerintem, mint Vas, de maga az a világ tőlem gondolod, távol. Vas, és úgy Albert gondolom... Szerinted genya? Nem. Sosem mondtam. Megvernek a hazafiak, bazd meg. Na. Figyelj, következő erről, akkor itt is elmondom, hogy a pusztán arról van szó, hogy nálunk a szélső jobb, szemben más országokkal nem termelt ki olyan figurákat, akik a nemzetközi szinten is megállják a helyüket, mondjuk az irodalomba vagy a filozófiába. Nálunk nem volt egy Martin Heidegger, nálunk nem volt Knut Hamsun, nem volt D'Annunzio, jó, az a 20-as évek elején meghalt, az egy Mussolini Kebel barátja volt, elfoglalt a Fiumét egy szabad csapattal egyébként. A fasizmus kialakulása, nem volt egy Marinetti, nem volt Gerhard Hauptmann, nem volt Ferdinand Szélin, érted, nem volt Ezra Pound, hát ezek akkora fasiszták voltak, mint a ház, de világzseniei. Érted? Magyarországon, és a románok, a megvetett románok, hát ott volt Mircea Eliade, meg volt Emil Csorán, és... meg a Ionescu, de nem a drámaíró, hanem volt egy másik Ionescu, akkora fasiszták voltak, érted? Vasgárdisták, meg mit tudom én mi. Egyébként a drámaíró Ionescu is keményen nacionalista volt, amikor a rendszerváltáskor fölhívták őt, azt mondja, egy magyar újságíró, hogy mi a véleménye, nem tudom, és azt mondja, éljen Nagy Románia, és letette a telefont. Ez csak a drámaíró Ionescu. Na, és... De kétségtelen, hogy ez egy szint, basszus. A románoknál volt egy ilyen franciás elit, és egy részük a szélső jobb fele. Magyarországon ez hiányzott. Max a jó közepes. Érted? És a Horthy korszak, és nem csak a szélső jobb oldal, de a Horthy korszak sztár volt irodalmárai, mit tudom én, Tormai Cecil, meg ezek. És ez jó közepes. Egyébként Szabó Dezső, akit nem... lehet lekommunistázni, hát annak nagyon-nagyon rossz véleménye volt a Horthy kornak a hivatalos, félhivatalos, vagy mainstream, vagy támogatott irodalmára. A görény kurzus az kifejezés tőle származik. Így, a Horthy rendszert, vagy a Horthy kurzust, azt a nemzeti keresztény kurzust görény kurzusnak nevezte. Szerintem görény kurzus. Szabó Dezső szerint görény kurzus, tehát még csak nem is szerintem. Isten ments! Na, és erről szoktam beszélni, érted? És akkor én lettem hirtelen a Spinoza kávéházos, SDSS izé, balliberális, ezt a szót nem használta annál jobb ízlés. Egyébként, tudod, a Mező Gáborra mindig azért haragudtam, mert egyébként jól ír, egyébként okos gyerek, egyébként művelt gyerek, Csak tudod, tőle nem fogadnék el soha semmilyen kritikát, nem csak magam, semmire, mert az az ember, akinek az életműve javarésze az, hogy szelektív, féloldalas, kettős mércés módon nyomozza ki a nem fideszesekről, hogy kommunista, egyébként neki Drábik Jánosról is van egy hosszú izéje. Nem, már Mi Hazánkos is már kommunista. Ha valaki Mi Hazánkos, vagy Mi Hazánk közeli, arról már kioknyomozza, hogy kommunista. De Bogár Laci bácsiról, aki meg Fidesz közeli, hula valahogy nem. A hálózat, tudod, és van neki hivatalos oldal, és a hálózat, kommunista hálózat. De az meg a szuverén védelmi hivatalnak, a kutatóintézetének a vezetője, az egy volt 3x3-as főcsoportvezető. Hoppá, hát ez már nem. Tudod, Bródi János meg Kondzsuzsa az kommunista, de Szörényi egy együttesbe játszottak hány évtizedig? Érted? Szóval, na, ez ilyen hiteltelen. Tudod miért? A kettős mérce azt jelenti, hogy nincs mérce. A kettős mérce azt jelenti, hogy nincs mérce. Csak pillanatnyi érdek, vagy hatalomhoz való hozzáállás. Még ha ezt mindezt egy őrült szélső jobbert csinálja. De tudod, a pártállami hatalomnak a csizmaszára mellől, érted? Hát igen. Van egy kurzus megrendelés, és az lép a mérce helyére. Hát, ja. Velük kell leszámolni. Bár gondolom nála egyébként nem. De megrendelés nem... van, ő ezt így... Hogy a faszban ne lenne megrendelés? Most az a megrendelés szó szerint konkrétan le kell gépelni, és el kell neki küldeni én a címére. Én így gondoltam. Tehát így ez egy önmagában nem lehet leolvasni, nem lehet leolvasni a kurzusról, hogy mi az, amiért, amit a kurzus értékel, és mi az, amiért a kurzus fizet, Robi, és megjelentés. Kötözködtem. Most ez olyan baj. Aha. Ja, jó. Jó, na, szóval, hogy szóval hiteltelen, érted? Hiteltelen, ráadásul hülyeséget is ír erről a Vas Albertes dologról, hogy egyszerűen erről van szó, hogy sajnos nálunk történelmi okok miatt a úgynevezett progresszió teremtette meg a magas kultúrát. Lehet, hogy Vas Albert tud jól írni, de azért nem egy Móri Zsigmond, érted, egy Kosztolányi. Na, ennyi. És akkor tudod, az a liberál bolsevik, akit a résentiment hajt, a gyűlölet, és akkor még a Puzsér a mérsékelte bírja, és én vagyok itt, aki fröccsög. Nyilván látott 10 percet valamelyik apuból. Na, mindegy, csak ez onnan jutott eszembe, hogy ez a rondán beszél, tudod, hogy én ilyen pocsék módon beszélek, miközben te beszélsz rondán, barátom. Na. Hoztam egy... Hogy nem szakad rád a... Már rám szakadt. Hoztam egy mottót témánkhoz. Ortega, tömegek lázadása, klasszikus. Ha valaki... Olvasta Ortegát? Huizingát? Ismeri Huizingát? Természetesen. Ja. Na ez miből volt? Így van az 5. pecsét, állandó referencia nálunk. Na, a következő, azt így, és azért mondom, hogy a tömegek lázadását így elővenni most, 20-as években írta, jól tudom, ez egy 38-as kiadás, ezt olvashatta a bölcsész az 5. pecsétbe, és a fasizmus ról bolsevizmusról állati jó. Nagyon jókat ír. Nagyon-nagyon jókat. Meg hát ugye ő spanyol volt. Tehát ott azért ott ment a műsor. Következő a mottónk. Az elaljasodás nem más, mint valamely rendellenesség szokásos és intézményes állapotul való elfogadása. Anélkül, hogy a rendellenesség jogszerűtlensége valamennyire is csökkenne. Amint azt, ami lényegében bűnös és természetellenes, nem lehet az egészséges normalitásba iktatni, az egyén alkalmazkodásul teljesen azonossá válik az őt megkötő bűnnel vagy szabálytalansággal. Tehát ugye azt mondja, az elaljasodás nem más, mint hogy ami nem normális, ami természetellenes, ami igazságtalan, ami szar szemét, azt te természetesnek, normálisnak éled meg egy idő után. És akkor szerintem ennek kapcsán térjünk rá az alt-right-ra. Na most a folyton mondod, hogy a woke, a wokeness, ahogy szereted mondani, a wokeness-i szörny, az mennyire alapja ennek az egésznek? Én így utóbbi időben vitatkoztam veled, de revidálom egy kicsit a véleményem. Van egy baloldali szociológus közgazdász barátom, és mondott érdekes dolgokat. Például, hogy a neoliberalizmus az oka annak a teljes bizonytalanságnak, és nem csak gazdasági értelemben, hanem mindenfajta értelemben, ami ennek a mai helyzetnek megalapozott. És a neoliberalizmusnak a örvén jelenik meg a woke. A genderizmus, a cancel culture, a túltolt politikai korrektség és ezek, amiket mi ugye éveken keresztül helyesen ostoroztunk, kritizáltunk. És a fiatalok, van egy hosszú írása, és a Z-generációnak a problémáival foglalkozik, hogy ez az identitás bizonytalanság. Voltak éppen a természetes szexualitást is, a fajfenntartási ösztönt és egyebeket is megtámadta ez az egész. Írja ezt egyébként egy abszolút baloldali ember. És akkor hát ez nem mehet tovább. És akkor mi történik? Ilyenkor, ha valaki olvasta Platón Államát, Platón kurva jó, én mindig beszoktam ezt idézni, leír egy hosszú folyamatot, hogy hogy lesz a szakrális királyságból arisztokratikus köztársaság, abból hogy lesz oligarchia, timokrácia, pénzuralom, a pénzuralom hogy teremtő meg a demokrácia hogy fullad káoszba, és a nép vezért keres. És jön mindegyiknek a legalja, írja Platón, a tirannosz, a zsarnokság, a diktatúra. Tyrannis. Hát a vezér. Igen, a tyrannosz a vezér. Hát azt mondom, a nép vezért keres, és jön a tyrannosz. Na. Zsarnokságként azonosítottad. Jó, okay. akkor vele jön a... Jó, jön a tyrannosz, és vele jön a tyrannisz, így jó, a lényeg, tanult barátom. A lényeg, hogy... Hát bazd meg, nem, most össze fogunk veszni. Az elején... Nem a neoliberalizmus okozza, ez egy nagyon... Az a gazdasági alapja az egésznek. Ez egy kurva nagy leegyszerűsítés, hogy a neoliberalizmus... De kaszinókapitalizmusnak nevezted, és mennyit főbűnös, mondtad ugyanezeket, igen. Robi? Igen, de... Ugyanezeket igen, mondtad, bazd meg. De igen, de probléma, de az alapvető, a legfőbb probléma az az, hogy a baloldal és a liberalizmus, vagy úgy mondom, hogy a szocializmus és a liberalizmus egymásba mosódott, és a szocializmus megfosztotta a lényegétől a liberalizmust, és a liberalizmus megfosztotta a lényegétől a szocializmust. A szocializmus lényege az a munkásképviselet volt. A liberalizmus lényege meg az emberi és polgári jogok és a szabadság étosza. És a baloldaliság kiherélte ebben a törvénytelen nászban, aminek az ős állapota az tulajdonképpen Churchill és Stalin szövetsége Hitler ellen. Ez az ős állapota. Ebben a törvénytelen nászban kiherélte egymást a szocializmus és a liberalizmus. A szocializmus, a forradalmi szelleme megfosztotta a liberalizmust a szabadság étoszának a tiszteletétől, a liberalizmus meg a neoliberalizmus által megfosztotta a baloldaliságot, a szocializmust, a munkásképviseletnek a feladatától, a imperatívuszától, a kötelességétől. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy mind a kettőből a rossz jött elő, a liberalizmusból ez a teljes felforgatás, és a szocializmusból meg a a szabadságjogoknak a tagadása, mert a Woke-nak ez volt a lényege, basszus. A teljes felforgatás, miközben a szabadságjogokat tagadjuk, ez még a bolsevizmusra is igaz, tudod? Csak ez a progresszív liberalizmus, ez miből állt, Robi? A nagy tőke oké, a nagy cégek oké, a munkások le vannak szarva, most vulgárisan fogalmazom, de ez a lényege. Tudod, helyette a munkásság helyett kik vannak? A bevándorlók, jobb esetben a átoperált gyerek, meg a mit tudom én kicsoda. Ez, amiről a múltkor beszéltünk, tudjátok, a... Etnikai és szexuális kisebbségek segítek. Így van. Az identitás... jó, akkor az ide... Jaj, bazd meg, de szakszerű. Gyerekek, de szakszerű. De szakszerű lettél. Hát akkor, átoperált gyerekek lettek. Szóval... Várjál, tudod, mi az a metonémia? Nem metafora, metonémia. Rész és egész viszony, kiragad az ember egy emblematikus elemet, és az képez, vagy az képvisel, reprezentál egy nagyobb fogalmi hálót. Na, az átoperált gyerekek reprezentálják köcsön. Az LMBT mozgalmat, jól értem. Azt hiszem, hogy Deák Dániel már csak egy kávét kér. Szóval, az van, hogy... Jön ide... Jövő heti apu után lesz. Van hátsó... Előmelegítjük neki a fotelt. Bazd meg. Várjál, akkor viszont töménes füstölő is kéne, amivel utána így ki purgálom a teret. Szóval, az van, hogy... Tényleg apu after, bazd meg. Igen. Igen. Valaki írta is ám, kell a pénz az ingának, mi? Szóval, azt hiszem, hogy arról van szó, hogy a liberalizmus a tőke uralmát juttatta érvényre az ember szabadsága helyett, a tőke szabadságát, és a önmaga az emberi szabadságjogoknak ezt a közgazdasági árnyékát juttatta érvényre. A szocializmus az meg a munkás képviselet helyett a tőkével megkötött szövetségben átterelte a érdekképviseletet erre az identitáspolitikai mezőre. Mert az érdekképviselet a tőke munkatengelyen több érvényesíthetetlen volt, hiszen a tőke kiszervezte a munkát a harmadik világba, azok meg nem szavaznak, nem lehet politikát alapozni rájuk, és akkor ennek lett az a következménye, hogy a baloldal lemondott a melósoknak a képviseletéről, és helyette megszervezte a átoperált gyerekeknek, igen, ez a kellő kifejezést kerestem, az átoperált gyerekeknek a kultuszát, és... Gondoltam, hogy így mindenki megért. Igen, tudod? Igen, és minden buzi magára ismer benne. Igen. Jogos. Szóval... Nem is tudom, a múltkor ki kerekesszékes, transznemű törpe, fekete bőrű, kerekesszékes, transznemű törpe. Ki használt ezt a képet? Barátom. Szóval. Milo szeretője, igen. Na. Szóval. Lófasz. De az kiskorú kerekesszékes. Ja, igen. Néger törpe. Maradjunk a tényeknél. Tehát az van, hogy a liberálisok elárulták a liberalizmusukat, a szocialisták elárulták a szocializmusukat, és így lett egy olyan baloldaliság, egy olyan úgynevezett kulturális baloldaliság, aminek a multinacionális cégek viszik az ászlaját. Tehát a Woke támogatója a Coca-Cola és a McDonald's, a meleg büszkeség menetének a szponzora az a Netflix és az Apple, tudod? És ezek a cégek aztán, most nem kell konkrétan ezekre a konkrét cégek, említett cégekre gondolni, hanem úgy általában ezek a cégek az első adódó alkalommal álltak át, amint a Donald Trump országot foglalt, az első adódó alkalommal dezertáltak a woke culture mellől. Látszik, hogy mennyire komolyan gondolták a sokszínűséget. Már vették is vissza a saját sokszínűségi kvótáikat, meg követelményeiket, meg előírásaikat, amivel addig terrorizálták a saját dolgozóikat. De az hagyján, hogy cégek, Beyoncé, hát az is beállt a LMBTQ propagandába, Trumpot megválasztották, már másnap kiállt ilyen amerikai zászlós, cowboy csizmás, patrióta, bazd meg! Tehát ez a, jó csúnyán beszéltem, minden, bocsánatot kérek Békés Mártontól. Minden, de, hogy, minden de most, bíró... Most, mind... nektek, most olyat mondtam, ami nektek is jó. Nem ugye? Csak a kis nemzetállamoknak jár a Tóth Gabi, a birodalmaknak is jár. Nem sajátíthatjuk ki a Tóth Gabiságot, legfeljebb csak a Tóth Gabit. Tóth Gabi nem volt köpenyek forgató, ő mindig fideszes volt. Nem? Jó, nem szóltam. Te vagy a bulvárba otthon, oké. Okay. Tudom. Te... Szóval hogy ezt az egész, ezt leegyszerűsíteni, és azt mondani, hogy a neoliberalizmus okozta. Tehát ez... Az volt, a neoliberális szisztéma volt az alap, az a gazdasági háttér, amiből ezek ki... Törvényszerűen ki... sarjadtak, de nem lett volna baj a neoliberalizmussal, ha a baloldaliság nem lép frigyre vele. A neoliberalizmus lehetett volna egy közgazdasági iskola. De nem az maradt. Ez egy picit több volt, mint közgazdasági iskola. Mert a komplet úgynevezett balliberális kurzus, mert már nem lehet külön említeni a liberális meg a baloldali kurzust, az úgynevezett balliberális kurzus, ami mindenhol a nyugati világban megképződött, itt nálunk ezt úgy hívták, hogy MSZP-SZDSZ koalíció, de valójában egy bizonyos ponton már nem lehetett megkülönböztetni az SZDSZ-t az MSZP-től. Az SZDSZ olyan volt, mint a kék MSZP. Nem volt semmi különbség. Ugye ránéztél a Kóka Jánosra, aki az SZDSZ elnöke volt, ránéztél a Gyurcsány Ferencre, amelyik az MSZP elnöke volt. Hát mi volt ezek között a különbség? Hát neoliberális volt mindkettő. Semmi. Az egyik se volt liberális, de legalább egyik se volt baloldali. Ez egész nyugati világban megtörtént. És az van, hogy ez a úgynevezett neoliberalizmus, ez felszámolta a hagyományos értelemben vett baloldaliságot, és a melósok, meg a kisemberek képviselet nélkül maradtak. És aztán már csak ennek már csak a következménye az, hogy ezekért a kis emberekért beindult a szélső jobb, és megszólította őket, mivel hogy a baloldal, amelyiknek a melósokat kellett volna képviselnie, elkezdte az elitet képviselni, elkezdett elitet képezni önmagából. És persze, amikor ezt a folyamatot vissza akarta fordítani, vagy helyre akarta állítani a Bernie Sanders, de ott volt a Donald Trump, aki meg ezt a folyamatot ki akarta aknázni, és mint egy meg akarta sütni rajta a saját pecsenyéjét. Természetesen, hogyha lett volna egy ilyen választás az amerikaiak előtt, hogy Bernie Sanders vagy Donald Trump, természetesen a Bernie Sanders választották volna. De Hillary Clintonnal szemben nem volt kérdés, hogy a Donald Trumpot. És hogy arról van szó, hogy a Bernie Sanders elgáncsolták. Elgáncsolta a demokrata pártelit, és ott hozott a birodalom egy döntést. Nem akarnak visszatérni a melósok képviseletéhez, a kisember képviseletéhez, hanem igenis a multinacionális cégeket akarják képviselni, és a multinacionális cégek majd hozzák a hónuk alatt az etnikai és szexuális kisebbségeket az ő általuk képzett tőkerőből meghajtva ezt az ügyet. Hozzárendelik azt a tetemes tőkét, meg azt a tudatipari potenciált, ami ezeknek van. És ez lebírhatatlan erőnek tűnt. És az a helyzet, hogy végül meglett a meg lett a böjtje ennek, ahogy mindig, minden ilyen, tehát bárki ki akarja sajátítani a hatalmat, hogy ez volt ez az úgynevezett liberális kultúrafoglalás, tudod, hosszú menetelés az intézményeken keresztül a hatalomért, ami ugye Antonio Gramsci-tól származik, és amit Békés Márton barátod átalkalmazott a jobb oldalra, mert hát, ő művelt, mert ez hasznos, mert ez hasznos, és mert igazából Antonio Gramsci-nak is lehet igaza, hogyha Békés Márton megfelelő mederbe tereli az okosságát. A módszereket vették át, na, ez a... Hát az van, hogy... Nyilván magát... nem a marxista ideológiát, hiszen Antonio Gramsci Mussolini börtöneibe sínylődő olasz kommunista volt, hanem azt a módszert, amit leírt. Nem pusztán a módszert vették át. Tudod, mit vettek át? Az antidemokratizmust Gramscitól alapvetően. Mert mi más a hosszú menetelés az intézményeken keresztül, a kultúra megszállása, hogy abból már csak olyan politika következhessen. Ez egy bolsevikről beszélsz. Hát az mind antidemokratikus volt. Ez ilyen túlták, hogy antidemokratikus. És vajon nem pontosan ezt merítette tőle Békés Márton barátod? Nem pontosan ezt? Hogy arról van szó, hogy ne engedjük a gondolatok, az ideák, a koncepciók, a programok szabad versenyét a választásokon, hanem szálljuk meg a kultúrát, és diktáljunk olyan politikát, hogy a választáson az alternatívák közüli közti választás már ne legyen érdemleges választás. Hogy valójában, tudod, az államszocialista Lengyelországban is több pártrendszer volt, de csak olyan párt indulhatott el, amelyik felesküdött a kommunista kiáltványra, tudom, meg Marx tőkéjére, tudom, és így tovább. Hát innentől kezdve volt egy több pártrendszer, választották kommunistát, vagy kommunistát, igen, vagy kommunistát. És akkor talán, ott a választék a kommunista, talán, vagy a kommunista között, bazd meg. Nem először mondom el, és nem is utoljára. Az NDK volt ebbe a legjobb. Azt hiszem Lengyelországban csak a parasztpárt volt a Komcsik mellett, ha jól tudom. Ha rosszul, akkor bocs, majd kiigazítanak. Az NDK-ban 5 párt volt. Volt kereszténydemokrata párt, volt liberális párt. Volt ilyen, hát nem is tudom, állítok a náci utód, pedig ez hülyeség, bár maga az egész NDK egy kicsit az volt bolsevikban. Szóval a lényeg az, hogy 5 párt volt, és amit mindig el szoktam mondani, a kínai népköztársaságban is több pártrendszer van bizony, tudtommal 9 párt van hivatalosan. És Észak-Koreában 3 párt koalíciója van hivatalosan. Van észak-koreai szociáldemokrata párt, és egy észak-koreai parasztpártszerű valami bizony. Nagyon nagy dolog, hogy Kim Jong-un elvtárs, Kim Jong-un elvtárs össze tudja tartani ezt a koalíciót. Ja, ja. Ez egy nagyon komoly munka. A részegek már tapsolnak. Ne engedjük, hogy különböző politikai alternatívák versenyezzenek, hanem szálljuk meg a kultúra intézményeit, szálljuk meg a színházi életet, szálljuk meg az irodalmi életet, a könyvkiadást, szálljuk meg a felsőoktatást, szálljuk meg az akadémiai szférát. A Vók is ezt csinálta. Erről beszélek, ez a liberális mélyállam. Ez az Antonio Gramsci receptje. Ez ellen született meg az alt-right, mint lázadás, mint alternatíva. És ugye erre mondjuk azt, vagy szoktuk azt mondani, hogy hát két probléma is van a woke culture-rel. Az egyik maga a woke culture, a másik az meg az alt-right, amit okozott. Hát a maga jogán is probléma, erre éveket szántunk a Mika Tivadar hivatal pincéjében. És hát most meg isszuk a levét, most meg látjuk a következményeit. És továbbra sincs kedvünk röhögni rajta. Szóval, hogy az van, hogy a kultúra intéz, ugye, annak a megértése alapozza meg ezt a teoretikát, hogy a kultúra, a politika ősoka, előzménye, alapja. A kultúra tulajdonsága a politika. Tehát, ha a kultúrát kisajátítod, akkor abból már csak neked tetsző politika következhet. Tehát ez valójában egy önkényuralmi szándék. Ez valójában egy önkényuralmi szándék. Ez van a mélyén. Nem mondod. És de most ezt alkalmazza át önmagára az alt-right kurzus. Ugyanezt történik Magyarországon, és nagyon különös, hogy amikor mély államról volt szó, akkor a liberálisok mindig forgatták a szemüket, hogy mély állam, milyen háttérhatalom, miről beszél, ez ilyen hülyeség, összeesküvés. De most, hogy Orbán Viktor Magyarországon építi ki ugyanezt, most már rááll a nyelvük. Most már értik, hogy mit jelent a mély állam. Így már megérthető. Ugye? De amíg a liberálisok építgették a mély államot, és ők zárták ki az alternatívát, mondván, hogy indulhat neoliberális párt, vagy esetleg egy neoliberális párt, vagy hát akkor kirekeztünk a civilizációból, az emberiségből. Megbélyegzünk, hogyha olyan alternatívát állítasz, ami nekünk nem tetszik. Addig ez így el lett fogadva, hogy ez egy ilyen kulturális norma. Mert az Antonio Gramsci írta elő. Most, hogy ugyanez zajlik a jobb oldalon, és hogy Amerikában Donald Trump hát éppen ezekben az években számolja fel a liberális mélyállamot, vagy állít a helyére egy neoliberális mélyállamot. Mert hogy most már az állam egészét megszállta, tehát jelen helyzetben az összes erőközpont, szoktuk ezt sorolni, ez a négy nagy erőközpont, a törvényhozásnak a két háza, a Fehérház, továbbá a legfelsőbb bíróság egyaránt az alt-right kurzusnak a megszállása alatt áll. Míg a jegybank. Most a jegybankot azt most ekézi. Mm. És lássuk csak, gazdaságilag van különbség a Donald Trump féle kurzus, meg mondjuk a Clintoni vagy Obamai. Ugye az Obamának volt egy baloldali sármia, ami ugye a Clintonnak nem volt. Az Obamának azért volt egy balos sármia, de azért alapvetően az Obama is neoliberális volt. A gazdasági tekintetben. Most hagyjuk ezt a lózungot, ezt az ostobaságot, hogy hazahozza a termelést. Mert aki a közgazdasághoz bármennyire konyít, nem rólam van szó. De láttam már ilyen embereket, közelről, beszéltem is ilyenekkel, bár nem ragadt rám semmi. Azokban az meg így röhögnek ezen, hogy úristen, hazaviszi a termelést, persze, bizonyára. Szóval ez egy blöff, ez egy fasság. Nem viszi haza a termelést. Nincs ilyen. Ezen a lózungon túlmenően, mik is a baloldali vonásai, vagy mik is a nem neoliberális vonásai Donald Trumpnak? Miben különbözik el olyan nagyon? Látjuk ezt? Azonosítjuk ezt? Hát ő saját tulajdonának akarja talán Grönlandot, nem? Trump családot is épül majd egy ilyen kurva nagy toronyház. Na jó? Igen, de ugye tudod, ilyen globalistákról, meg szuverenistákról beszélnek, miközben az illiberális kurzus épp úgy globális, akkor, mindössze három globális birodalom. Akkor ezek szerint nem értesz egyet Schiffer Andrásnak azzal a... Nem! Hogy ez hogy következtetted ki? Bazd meg, még, ennyi agyam lenne még kurva életben, lenne ilyen piros szemüvegem is. Neked, te jobb vagy nálam, mert még el sem mondtam, amit akartam, de már válaszoltál rá. Érted? Úgyhogy van neked piros szemüveged. Na figyelj, ugye itt az a... Nem ő találta ki, csak tudtam, hogy ő is ezt vallja, hogy a konfliktus, a nemzetközi nagytőke és a helyi nacionális burzsóáziák között zajlik. Ezzel szemben te, mintha azt állítanád, tanult közgazdász barátaid inspirációjára, hogy nem létezik ilyen, hogy lokális burzsoázia. Mint gazdasági tényező. Tőkének egyféle logikája van. Ez egy balos. Ez egy igazi... Amit te most előadt, ez egy igazi balos. Nincs ilyen, tőke kész. Nincs nemzeti tőke és nemzetközi tőke. De az van, hogy van a tőkének, a tőkefelhalmozásnak egyfajta logikája. Egyfajta működése. Az ember, mert erről is rengeteget beszéltünk. Bárki vezeti azt a céget, ennek alá kell, hogy rendelődjön, vagy csődbe viszi a céget, vagy csődbe viszi a saját menedzsmentjét, le lesz váltva. Ha tulajdonos, akkor is alá kell rendelődnie, vagy csődbe viszi a céget, vagy föl fogja vásárolni tőle a saját cégét a konkurens, és ha nem adja el, akkor csődbe viszi. Tehát valójában nincs ilyen, hogy én amerikai vagyok, ezért ilyen és ilyen döntéseket fogok hozni. A tőke diktálja a döntéseket. Te neked meg végre kell hajtanod a döntéseket, és attól vagy jó tőkés, hogy ezeket a döntéseket jól olvasod és érted és hajtod végre, és attól vagy rossz vállalkozó, hogy nem hajtod végre, vagy más szempontok alapján működsz, vagy beleszarsz. Hát, nincs, az van, hogy ez is egy ilyen ábránd, hogy a tőkés az dönthet így, vagy dönthet úgy. Nem dönthet. Mészáros a tőkének van egy fizikája. És ez a fizika határozza meg a tőkének a működését. Ha ennek az minden emberi erő alárendelődik, akkor a tőke érvényesülni tud, és akkor növekszik. Mert ez a természete. Ha nem rendelődik alá, akkor a tőke az átrendeződik oda, ahol növekedni tud. Ahogyan a víz, ahogyan az elemek. Ez egy fizika. Nincs ilyen, hogy hát Mészáros Lőrinc vagyok, hát én azt mondom, hogy legyetek bátorak. Legfeljebb idáig terjed a tőkének a mozgástere. Egyébként külsőleg is hasonlít Marxra. Ezt így mondtam. Ez teljesen megszállta őt, mint egy ilyen démon vagy szellem. De figyelj, Robi, tudod, vannak ezek a panelek, hogy itthon teremt munkahelyet, sok munkahelyet teremt itthon. Itt tartja a pénzt. A francia, meg a brit, meg a zsidó kiviszi. Hát igen, ő meg itt tartja, és körbekeríti 60 pusztán, és itt tartja. Na, igen. De oda te nem mész be, bazd meg, itt tartja, bazd meg. Fölvásárolja, bazd meg, és azt itt tartja. De nem itt, igen, hanem az ott. Persze, mondhatod, hogy itt, az lehet, hogy az Orbán Viktornak, aki bejáratosodna neki itt. Neked ott. 100 darab WC van 60 pusztán. 100 darab Slózi. WC, bazd meg! Én WC. Mindent végig hát szarni akarsz, 100 opciód van 60 pusztán, hogy szarjál, bazd meg! Száz, és az meg alap dilemma, hogy kell leszarni, és hogyha kell, akkor 100 felé szarhatsz, bazd meg! Gondolj ebbe bele, micsoda lehetőség! Ja. Ez azért, tényleg, ez a jó lét. Így kell élni, így vagy sehogy, bazd meg! De tényleg, ja. 100 bazd meg, és megteheted azt, hogy 100 napig nem szarsz ugyanoda. Azt mondod, bazd meg, így kell élni, bazd meg, 100 napig, az van, hogy bazd meg, egy nap kétszer szarsz, akkor azt érezheted, hogy na hát, meg tudom élni a vagyonomat, bazd meg. Nem az, hogy egy nap egyszer szarsz, akkor azt érzed, hogy bazd meg. Nem tudom használni, bazd meg, az infrastruktúrát elég jól. Várjál. És ha hasmenése van? Az igazi. Bazd meg, az olyan felszabadító, bazd meg, azt érzed, hogy úristen, végigjárhatod, bazd meg, egy nap alatt 6-8-at kipipálhatsz, bazd meg. És akkor azt mondod, hogy na 60 puszta, basszátok meg. Ez az enyém, megcsináltam. Teleszartam a WC-imet, bazd meg. Én beszélek csúnyán. Na, visszatérve... Jaj, nagyon mélyre ment ez a Békés Márton. Az Európa, problémát. igen, a gyengémet. Máshol nem beszélek így, csak az apu színpadán. Na, figyelj! Nem a faszt nem. Képutató geci. De nem! De most komolyan. Nem tudsz rólam hozni kompromittáló bizonyítékot. A felvételt kéne készítenem? megy ez Poloska neked. Érdemrendem van hozzá. Megy ez neked. Volt megegyezés a hatóságokkal a drograzzia után. Hát, jó, vágom, Robikám. Na figyelj, ugye az Európa, kicsit vissza erre a neoliberális témára, az Európai Unió aláírta a latin-amerikai országokkal, vagy ez a gazdasági szövetséggel, ez a bizonyos Mercosur, hát csak így ejtik szerződést, és hát itt nem jött ki a kik vannak Putyin mellett, kik Putyinnal szembe, Magyarország mellett Lengyelország, Franciaország, Írország, és még valaki nem írta alá. És ugye itt az európai gazdák tiltakoznak. Jó, ennek volt egy kurva vicces, ezt most láttam, hogy Brüsszelbe tüntettek magyar gazdák, és akkor ilyen izék, ilyen megafonosok voltak, mint gazdák. Ott, ez is jó. Ez szimpatikus az ilyen. Na, és hát mert van a pofátlanságnak egy ilyen, hú, bazd meg, ez már lazaság. Az ilyet becsülöm. Na, és azért, hogy mondjam, szerintem ez tényleg bizonyos értelemben problémás. Azért tudjuk, hogy Latin-Amerikában, tehát ez az úgynevezett szabad kereskedelem, ez valójában, emlékszel, tüntettünk ellene, ezen mit jelentett? Hogy tettek tönkre egész mezőgazdasági vidékeket, a nagy cégek? Hogy tették tönkre a kis és középvállalkozó farmereket Amerikában is, érted? Az az igazi geci rabló kapitalizmus, tudod? És ez rossz ízű, és most se lett számomra szebb ez a dolog. Viszont nekem van olyan véleményem, hogy ez is Trumpnak a bűne, mert belezavart Európát egy kényszer szövetségbe. Ez van. És tutira veszem, hogyha ez a vandalizmus, amit itt Trump lenyom, most Trump alatt nem csak ezt a szerencsétlent értem, hanem azt a garnitúrát, ezt az alt-right kurzust, uralmat, akkor Európa előbb vagy utóbb Kína fele is fog közeledni. Most belétek fogyott a szarmi. De nem lehet Kínától csak tőkét importálni. Berendezkedést is kell. Nem, ők nem. Ők, figyelj, a kínaiak ilyen értelemben tényleg, figyelj, nem olyanok, mint a sztálini Szovjetunió. Átbasznak, kizsebelnek, gazdaságilag gyarmatosítanak, de nem exportálják a ideológiát. Nem kell neked konfuciánusnak lenni kötelezőleg. Hát konfuciánusnak lehet, hogy nem kell lenni. Maoistának se kell lenni. De... Nem. Most tényleg, ez most nem semmiféle Kína szimpátia, neutrális ténymegállapítás, ahogy látom. Hát Afrika én... felét fölvásároltak, bazd meg, és nem mennek oda vörösgárdisták, hogy legyetek maoisták, bazd meg. Nem. Az van, még, az... mondja az úriember, még. Jó, az van, lehet, hogy... akkor egyelőre nem így jó. Kínát igenis fenyegeti a polgári demokrácia, pont azért, mert van egy nagyon masszív, több százmilliós középosztályuk, pont az egykézésnek is a következtében, meg a tőke felhalmozásuknak is így a következtében, van. És ez a középosztály... Sőt, egy burzsoáziájuk is van, igen, már. Igen, van nagy burzsoáziájuk is, de van egy nagyon masszív középosztályuk, több százmilliós, tehát egy másik Európa van Kínában, tele egykékkel, és ők... Az a tapasztalat, hogy ahol ez megteremtődik, ez a vagyonos középosztály, ott ez a vagyonos középosztály emberi és polgári jogokat követel magának egy bizonyos ponton túl. Egy több éves és egy bizonyos kulturális ponton... minták alapján is, Robi. Érted? Nézd, nem biztos. Én meg azt gondolom, hogy ez a, de ezt a kultúrát fogyasztják ők is. Az a helyzet. Ezt a globális tömegkultúrát fogyasztják ők is. Mondok egy jó és díjat. Ebben az értelemben igen, európai emberek, igen, az egész világ ebben az értelemben globalizált, és ebben az értelemben nyugati. Igen. Hát kulturálisan mondod, amit, igen. Pont ugyanazt mondod, amit Bogár Laci bácsi. Ugyanezt mondta. Hát az egész világ háttérhatalom. Egyesítsük a nemzetet. Ez egy jó alkalom. Abszolút. Leülhetsz ide vele, és egyetértetek ebbe. Na, egyébként van egy jó hír. Szó szerint evangélium. Most olvastam, hogy most már 100 millió fölé nőtt a vallásos keresztények száma Kínába. Egyik legnagyobb keresztény ország lett, bazd meg, hiába tiltják. Futó tűzszerű. Koreába és Kínába futó tűzszerűen terjed a kereszténység. Itt meg hallódik nyugaton. Hogy ez nem nyugtatja meg a kínai kommunista párt központi bizottságát. Az biztos. Higgyed el, hogy ez ideológiai jelleget is ad a terjeszkedésüknek. Ami nem marxista és nem konfuciánus, meg nem taoista. Hát az pláne. Hanem antidemokratikus. Ja. De az meg amúgy is most már készülődik. Aha. Tőlük függetlenül. Igen, is. És ebben ők... De ezt elmondtam neked magánbeszélgetésben is. Tényleg így látom. Tudod, hogy nekem a kínai megfigyelő állam nem a szívem csücske, ez kétségtelen. Plusz Free Tibet, stb. Ujgurok. Ez is semmiben nem változott meg a rossz véleményem. De azt látom, hogy ott, mintha a három nagy birodalom, Eurázsia, Óceánia és Kelet-Ázsia, ugye, akik olvasta Orwell, tudja, miről beszélek, most jelen pillanatban ez a három van, Egyesült Államok, Oroszország, Kína. Kínában látom még a legtöbb racionalitást, tudod? Tehát nézd meg a Trumpot, hát ez olyan bazd meg, ki is írtam, mint hogy egy csimpánz bazd meg az atomtáskát megszerzi, és játszik a vörös gombbal, bazd meg. És akkor kéne az ápolóknak szólni, vagy a gondozóknak, adjanak banánt helyette, és akkor szépen elveszik tőle a táskát, bazd meg, érted? Kínában ott nem látom, hogy egy őrült diktátor föl akarná gyújtani a világot. Érted, amit mondok? Az Egyesült Államokban elképesztő dolgok mennek, sose gondoltuk van, és várj, ha már SZDSZ-ezünk egy kicsit, meg így szídjuk a régió... ezért liberális magyar értelmiséget, sose felejtem el. Engem valami kurvára irritált az a kritikátlan Amerika faszopás, bocsánat a csúnya beszédért, és a... Békés Mártontól. Nyugat... Itt senki mástól nem kell bocsánatot kérni. Nyugatimádat, érted? Az Arrobori című könyvemben a fő téma ez. Van benne más téma, ez az egyik mainstream téma volt nekem akkor. Hát azt láttam, hogy a szovjet imádat helyett ez jött be, az ugyanaz a segnyaló, kritikátlan, blablabla, érted? És... A gyarmat csak gyarmat marad. Ez a gyarmat, így van, ez a gyarmat. És el is neveztem komprádor értelmiségének. Ugye a komprádor burzsázia, a gyarmati helyi burzsázia, egy ismert fogalom volt korábban, és ez értelmiségi attitűd, ez a komprádor értelmiségi. És... egymás hegyét, hátát érték azok a cikkek. Ebben a könyvemben idézek is belőlük, hogy az amerikaiak, hát azok már rég túl vannak azon, amin mi még most szenvedünk a történelmükön, de ők kinőtték, és példát vehetünk róluk, hogy ők már hol tartanak, ott, mert erre bazd meg Trump, meg előtte Woke, bazd meg. Meg jó, de... Black Lives Matter, meg polgárháborús, Trump, az meg, érted? És akkor ők hol tartanak? Ha, bazd meg. Hát pont le vannak maradva 100 évvel. Vágod? A Fidesz szitokszóvá tette a magyar beszédben a dollár fogalmát, és most nem győzik kipucolni a szarból, bazd meg. Ja, de érted? A buruló dollár. Már nem szitokszó. Jó, de most meddig tart egy fideszesnek a emlékezete? Doktor miniszterelnök úrig. Így van. Arra mindenki emlékszik. Hát, amit ma... Semmi másra nem kell emlékezni, mert a többit a doktor miniszterelnök úr mondja el. Amit a tengerbiológus barátom mesélt, aki ugye az Adrián szokott búvárkodni. Most is ott van? Hazajött most. Aha. És és a... Itt van most a teremben köztünk? Itt van a színpadon. Szegény barátom, az meg annyit... Na mindegy. Mm. És a... De csak nem jön ide soha, hogy azt mondja, hogy másik személy vagyok. Sosem. Rejtőzködő. Mm. Én is ezt mondom. Jó, elmészte Robi a büdös picsába. Olyan sok kellemetlenségem volt miattad, bazd meg a könyvelő 4 napjából is, meg mit tudom én. De miközben nem én írtam. De a puncikat, amikhez hozzájutottál, ilyenkor kivonod, igaz? Ugye? Meg az inspirációt. Jó van, Robi. Hogy szokta erre mondani a mezőkövesdi nagyapám? Az anyát picsáját. klasszikus mantra. Klasszikusoktól csak szó szerint. Igen. Na, és akkor... De bazdmeg, mit akartam mondani? Ja, hogy ő mondta, hát igen, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert nagyon érdekes, hogy ott van egy ilyen garnéla fajta, amit mindig megcsalánoz egy ilyen szar, és elfelejt, és visszamegy, és megint megcsalánoz, és megint megcsalánoz, és megint, és megint. Magyar és eszembe ember. Jutott a közélet. Nem azt mondom, magyar ember, én magyar vagyok, és nem ilyen vagyok, és van te, emlékezetem. Te tanulsz? Így van. Így van. Na, visszatérve erre az egész témánkra, erre az egész alt-right, figyelj, a fő kérdés, hogy te látsz a különbséget a magyarországi alt-right és az amerikai között, mert én igen. Hát azért a... Én igen. Rubel az azért egy lényeg, tehát azért az árnyalja a képet, tehát, az nem, tehát ez itt azért egy eurázsiai alt-right, hogy úgy mondjam. Tehát azért ez... Kis putinizmussal megspékkel. Igen. Itt a nyilászárók lazábbak, hogy úgy mondjam. A leginkább ilyen trumpista, leginkább ilyen alt-rightos az a moszkvai srácok alkotóműhely, ugye? Azon belül is a Jesse. Jó, a Jesse. Onnan beljebb már nem tudsz menni az alt-rightba, mert már kifelé jössz. De figyelj, azért az igazság, és van egy műsora, aminek az a cím, hogy Trump. Igen, Trump, de ez a fügefa levél, tudod, ami eltakarja Putyin bácsinak a faszát, meg Orbán Viktornak a száját, erről nevezte el a műsorát, mindjárt bazd meg. Na. Te figyelj, fölfedezni ezeken a moszkvai srácokon a gyarmatiasságot? Hova gondolsz? Jó, költői kérdés volt, kétségtelen. Ezt is kiírtam nemrég engem, amikor ez a nyugatmánia, ez a kritikátlan, ez a komprádor, ez a gyarmati, ez nagyon megalázónak tartottam, nagyon idegesített, nagyon irritált, és úgy írogattam, meg beszéltem ez ellen. Annak idején. És ezt mindig elő szoktam hozni azt a képet, amikor a Gyurcsány az a szimbolikus politizálásnak vannak ilyen szép pillanatai. És valami ünnepség volt, és a magyar himnusz alatt a Gyurcsány a szívére tette a kezét, és közben hajtogatták össze a magyar zászlót, bazd meg, mert ezt látta a kurva amerikai filmekbe, hogy ott hajtogatják a zászlót, bazd meg, és a szívükre teszik a himnusz alatt a kezüket, és mondom, már csak a skóddudások hiányoznak, de akkor már legalább tárogatók legyenek, vagy fasz tudja, érted? Az utánzó, az a majmoló, érted? Undorító. De bazd meg, azért sorbálás a maga sapkáé, amit aláírja Trump, azért az van ennyire kínos. És van tudod, ennyire főleg kínos. Főleg úgy, hogy legalább Gyurcsány nem mondta azt, hogy szabadságharcos, bazd meg. Boka csattogtató, ami mondok. Ja, egyébként Putyinnal is ő kezdett el haverkodni, csárdást táncoltak Debrecenbe, baszkikám. Főleg úgy kínos az aláírt sapka, hogy közben azt kommunikálod, hogy hozod az aláírt pénzügyi védőpajzsot, és egy aláírt sapka van nálad, bazd meg. Igen. Ez a sapka majd megvéd minket. Aláírt a Donald Trump. És hogyha valaki gazdaságilag megtámadja pénzügyileg Magyarországot, fölveszem a sapkát, bazd meg. Fölveszem, nem félek használni a sapkát. Mágia, ez mágia. Igen. És akkor tudod, ezek a spekulánsok meglátják Orbán Viktoron az aláírt sapkát, és azt mondják, hogy na, ezekkel nem baszakszunk. Bassza meg, itt a védő pajzs. Ez megvéd. És akkor tulajdonképpen érted, mi a jelszava a magyar patrióta alt-rightosnak, tegyük nagyjá Amerikát. Éljen a nagy Szovjetunió. Hát bazd meg, nekem tökre ez jutott eszembe. Mi a pics, ezt már annyiszor föltettem ezt a kérdést, mi a franca haszna az országnak ebből a trumpizmusból? Effektív haszna, bármi. Jó, tudom, Orbán Viktor doktor miniszterelnök úrnak a személyes karrierje, mindig ezt szoktuk mondani. Nem kell ezt alábecsülni. Nem. Nehogy már így beszéljél róla. Tudjuk, hogy Orbán Viktor... Várjál, ez, Orbán ez Viktor most... miniszterelnök úr személyes karrierje. Ez most... Ez most nagyon... Ki a faszomnak képzelette magad? Jó... Ez most nagyon-nagyon megy a show, meg minden bazd meg, csak éppen egy fideszes ismerősöm azt mondta, hogy igen, Orbán Viktor az ország. De ezt... Mondszátok be magatoknak! Ez van, ezt kaptátok az országért cserébe. Orbán Viktornál van az ország, cserébe az országért megkaptátok Orbán Viktort. Ezt még... És hogyha panaszkodtok... Lehet menni Düsseldorfba, mosogatni kurva anyátokat, ha nem tetszik. Londonban már nem, mi? Amerikában, hát erre a Make America Great Again kurzusra, és annak a feltűnő, hát hogy mondjam, Eurázsiával való szövetségére vonatkozóan használják azt a kifejezést, hogy magasztán. Tegyük újra nagyjá Amerikát, sztán. Aha. Érted? Aha. Bejön ez a ruszki. Igen. Bejön ez a ruszki, ez a Trump. Igen. Egy modell, amit Donald Trump átalkalmaz Amerikára. Hát honnan? Hát Ázsiából. Igen. Ezt elmeséltem, amikor megválasztották elnöknek ezt a viccet. Ha ismeritek, én most újra elmesélem, mert kedvem van hozzá, sajnálom. Ez a Trump meghal és visszajön a földre egy napra, és akkor hát de jó lenne ott New Yorkba, megint a legjobb kávézóba egy kávét bemegy, és akkor hát, jaj, hát maga ünnepelt nagy ember lett a halála után, és ott a szobra meg minden. És mi történt? Hát Grönland után Kanada is az Egyesült Államok része lett, és Európa teljesen összeomlott, vége lett. Ó, hát ezek csodálatos hírek. Megyek is vissza. Mennyivel tartozom? 5 rubel 30 kopejka. Ez. És azt már nem tudod visszaváltani dollárra. Na mindegy. Mindegy. Ja. Robi, te szorongsz? Hivatásszerűen. Ja. Igen, mondhatom azt, hogy most már meg is élek belőle. Ennyire őszinte azért ne legyél. Beszéljünk egy kicsit. Várj, nem fejeztük be. Mik a különbségek a magyar és az amerikai alt-right között? Mert én egyelőre a Putyint látom, meg az utánzást. Tudod, annyira amerikai vagyok, bazd meg, az a lazaság, egy csimbóklóg a fejemből, meg baseball sapka, meg izé, tudod? Nem, hát ez valójában... A gyarmati. Ez, amikor a Jesse megfordított baseball sapkával magyarázza azt, hogy azért nem sokan sajnálnák, ha meghalna Gulyás Márton Puzsér Robert. Ki volt a harmadik, akit említett? Noárt. Ja, igen. Jobb volt, amíg nem jutott eszembe. Beletúszkoltak téged, igen. Egy zacskóba Noárral. Szarügy, barátom, szarügy. És amikor ő ezt egy megfordított baseball sapkával mondja, az valójában egy ilyen identitástrükk. Egy ilyen szit elmetrükk. Mert ezzel tudod, mit állít? Azt, hogy hát ez egy ilyen alter vélemény. Ez ilyen alter. Ezeknek a graffitis utcán spanglit szívó, deszkázó srácoknak a véleménye, hogy hát ha Puzsér meghalna, vagy mondjuk megölnék a Gulyás Mártont, vagy a Noárt, hát de kevesen sajnálnánk, deszkáznánk, füveznénk, meg graffitiznénk tovább, de nem sajnálnánk. Érted? Ez valójában azt állítja, és ez valójában egy ilyen hatalmi trükk. Ez egy hatalmi manőver valójában. Ezt tudod, milyen hatalmi manőver? Mint amikor az ilyen legliberálisabb, de ilyen szélső liberális genderpapnők megvallják és mondják azt, hogy én konzervatív vagyok. És ez valójában egy ilyen identitás... Hazugság. Trükk. Mert tudod, ha ő konzervatív... akkor az, aki tőle jobbra van, az fasiszta. Kész. Érted? Pedig hát bassza meg, a tőle jobbra még mindig a bal oldal van. Aztán jön a centrum. Aztán jön a jobb közé. De hogy ő konzervatív. És ez ugyanilyen. Tehát amikor ő megfordítja a baseball sapkát, meg van egy ilyen kivart Dezse Balázs. Igen. Dezse Balázs nevű ilyen kivart megmondójuk, meg ott van az Ambrózi, az is ebben a deszkás, baseball. Igen, deszkás stílusban nyomul. Hogy ez... Egyébként... Igen, nem. A csodálatos Steve Buscemi illusztrációja ehhez. Na. Szóval ez mind arra vonatkozik, hogy ő kulturális térfoglalással gyakorlatilag ezt a két mémet, az egyik az, hogy nem sajnáljuk, ha meghal a Gulyás Márton, a Noir meg a Puzsér. A másik az, hogy deszkázunk, füvezünk, grafitizünk. Csajozunk. Jó, most az engesztem, mint mondtál ezzel. Buziskodunk, faszom, bélyeget nyalunk. Hogy ez, lipsiként élünk. Igen, lipsi módra élünk. Igen. Ezt a kettőt ő egy csomagba így összeházasítsa. Így összemossa, egymásba mossa. Halkítsd le a kurva. Kardos Gáborra rárakom a telefont, és visszahív. Jó. Üdvözlöm, a Balatonon van. Jó. Volt neki ott borászata. Beszéljünk a Gáborról, tudod. És a közönség hátra elmegy, érted? És nem kell annyit dolgozni. Na, figyelj! Szóval... De várjál, Robi! Egyébként, ha megnézed mondjuk a barátainkat, a Beavis and Butthead-et, a elszabadult hajóágyót, akkor ők mindig MSZP-seznek minket. MSZP pénzből élünk, meg ilyen izé. Jó, hazudjatok már valami hihetőbbet. Rendben van... De ránézel, én látok ott... De az MSZP fizet nekünk azért, bazd meg, hogy a kurva anyukat szidjuk állandóan. Igen. Tényleg? Igen, hát igen. Ez kurva jó üzlet, bazd meg. De te írtál a hírklikre, jobb, ha befogod a pofád. Na, szerintem egy. És azért írtál, hogy tudod, hogy szidjad őket. De ez egy MSZP-s lap. Tehát még te kaptál némi kis zseppénzt. Én még annyit se, lófasz se. A 24 nem volt MSZP-s, hiába terjesztik. Na mindegy. Na most mi van? Mert én odaírtam. Na, de végre csönd van, bazd meg, és el tudom mondani a mondani való. Nem tudod. De el tudom. És nézem ezt a négy csávót, és így ránézésre két SZDSZ-es, egy nagyon MSZP-s, és egy mi épes ül ott. Ez a négy figura. Érted? Tehát én a Megadját meg az Ambrózit, ha semmit nem tudnék, most jöttem a Marsról, és ismerem a magyar közelmúltot, hát ott két SZDSZ-es csávú ül. A Kurczezredes, az kurvára gratulálok. A Kurczezredes, az kurvára MSZP-s, de nagyon MSZP-s, és a Vései az egy ilyen miépes forma. Érted? És akkor mi vagyunk az MSZP-sek. Sose éltünk. Mindig szittuk őket, sose éltünk MSZP-s pénzből, érted? Tehát az, hogy mit tudom én, írt valaki valahova valamit, és kapott érte 10 000 forintot, az ez egész más, mint hogy valakit fizet, bazd meg a párt. Meg véletlenül se azt kell megnézni, hogy mit írt oda. Ja, nem. Nyilván nem. Világos. Egyet becsülök azért az egész moszkvai srácokban, meg kell, hogy mondjam. Ők az egyetlenek, akik nem soroltak be a Kesmába. Tehát a Fidesz fő média vállalkozásában, vagy centrumban. MediaWorks. MediaWorks-be, hanem ők megtartották a függetlenségüket, és tényleg van egy saját közönségük. Olyan, Jugoszlávia. Olyan, ja, aha, ők a Jugoszlávia, a szocializmuson belül. A Szovjetunió az a egész Kesma, és ők a Jugoszlávia. Ezt becsülöm bennük. Na, de menjük vissza erre a magyar... Azt becsülöd bennük, amit ők hát egy kicsit szégyelnek. Igen. Szóval igen. Beszéljünk egy kicsit a magyar... dilemmá, magyar politikai dilemmáról. Bár egy Puzsért akarok felolvasni előtte. Azt mondja nekem Robi, és ezt lejegyeztem, mert elfelejtem, amiket beszél, és azt mondja, bocsi, nem itt van, tudom, médiaképes vagyok, mész picsába. Na, és azt mondja Puzsér, az apokalipszis ma az, most te mondtad, amikor minden válság egy fókuszpontban találkozik, és nem marad más, csak hinni a csodába, de ezt miért írtam le? Mert végül is ez teljesen evidencia. Na, erről Robi az egy szót, légy szíves, addig megnézem a lovamat. Ez volt az elterelés. Ez a polikrízis. Amikor azt látjuk, hogy van, vagy... öt világvége, az öt különböző világvége verseng egymással, hogy melyik okozza tényleg a világvégét. Olyan a világ, mint a Becstelen Brigantik című trash filmje a Tarantinónak, ami ugye arról szól, hogy három vagy négyféle merénylet készül Hitler ellen, és egyetlen pillanatban valósul meg mind a négy. Tehát egyszerre négy különböző cselekményszálon, az egyik cselekményszálon megmérgezik, a másikon szitává lövik, a harmadikon fölrobbantják, és az egyszerre történik meg. Na, ezt képzelem el a világgal. Tehát úgy képzelem el, hogy ezek a összeesküvések Hitler ellen, ezek a világvége forgatókönyvek, Hitler a világ, és ebben a kis holokauszt sérültség talán fellelhető ebben a... De szerintem csak a nagyon... Csak a szociológusok érzik ki. És egyszerre fog célba érni mindegyik. Tehát, hogy itt zajlik egy ökológiai világvége. Itt zajlik egy politikai világvége. Itt zajlik egy kulturális világvége. Itt zajlik egy társadalmi világvége. Itt zajlik a demográfiai világvége, és ezek egyként ostromolják a civilizációnkat, és mindegyik valójában ugyanazt a célt, tehát ezek az különböző forgatókönyvek ugyanazt a célt ostromolják. És szinte biztos, hogy ezek együtt, tehát ezt hívják úgy a világvége kutatók, vagy világvége jövőképének a feltérképezői, hogy polikrízis. Tehát számos világvége forgatókönyv íródik párhuzamosan, és ezek egyetlen egy pontba tartanak, és hogyha ezeket meghosszabbítjuk, mert ezek vektorok, ha ezeket a vektorokat meghosszabbítjuk, a vektorok a szakadék szélén túl találkoznak egymással. Tehát egy pontban találkoznak, de ott már nincsen föld a talpunk alatt. És ebbe gázolunk bele. Ez a polikrízis, amiben vagyunk. És külön-külön mindegyik világvégét okozna. És ennek a tulajdonsága valójában ez az új világrend, amit a Trump, meg a Xi Jinping, meg a Vladimir Putin elhoz a földnek. Ennek a terméke ez is. Valójában az összes konszenzus, ami a világunkat felépítette, felbomlik. És ha nincs Trump, ez az állításod, akkor más csinál. Akkor más csinál. Akkor más, valójában nem lehet, ezt nem lehet elkerülni. Valójában nem lehet elkerülni. És a Trump az egyike ezeknek az erőknek. Tehát ezek az erők, ezek használják a világot, és használják az embert. Ha egy ember ezeknek az erőknek kiszolgáltatja a saját lényét, akkor ezek az erők, ezek meg tudnak benne személyesülni. Ha nem, akkor nem tudnak. Akkor mást keresnek az erők maguknak. És a Trump Bon, ez az erő, ez meg tud személyesülni, mert a Trump teljesen kiszolgáltatja a lényét ennek. Na most azért írtam azt a viccesnek tűnő kérdést, igazából visszautal számos régi apura, hogy most tényleg van egy világvége hangulat, vagy valami nagyon erős krízis hangulat, és van tényleges krízis. Hogy ez merre megy, nem tudjuk, tehát lehet, hogy tényleg fölég az egész világ, de az is lehet, hogy média esemény az egész, és lófasz, érted? Trump most például azt mondja, megegyeztünk Grönlandba, hát a csávó 5 percenként mond valamit, tehát lehet, hogy komolytalan az egész, és tényleg ennyi. És a kettő között van számos átmenet. De krízis ettől függetlenül van, a létbizonytalanság. Nem csak egzisztenciálisan, illetve egzisztenciálisan, de nem csak anyagi vagy gazdasági értelemben, mindenki érzi. Amit említettem, a lányomnak, a Z-generációnak az egész problémája, válság, az a totál nihil, amiben kerültek ezek a gyerekek. Én most például kurvára nem lennék fiatal. Nem értem az írigy öregeket, érted? Tehát kurvára nem lennék a helyükbe. És akkor van ez, és akkor föltettem azt a kérdést, barátom, hogy mit ad most nekünk Krisztus, vagy Buddha, vagy akár Hermész Trismegisztos. Ezen vicceskedőnek hat. Na, érted? Krisztus, meg a Buddha, meg a Hermész adják azt, amit a világ vége nem tud elpusztítani. Azt nem tudja. Az biztos. Tehát a világvég el tudja pusztítani a civilizációt, el tudja pusztítani a civilizáltságunkat, de azokat az alapköveket, amikre a civilizáltságunk felépült, nem tudja elpusztítani. Mert azok nem anyagiak. Ha az ember teljesen megszűnne, akkor se. Hát ha az utolsó ember is meghalna, akkor azért válságba kerülne Hermész Trismegisztos is. Nem biztos, mert addigra a mesterséges intelligencia... De ahhoz az kell, hogy legyen oda bent valaki. De hogy beköltözik. Igen, de tudod, ha mesterséges intelligencia csak egy algoritmus, akkor az a Hermész Trismegisztosszal nem tud. Én mindig amellett törtem lándzsát. Én Sörnek hiszek, meg a kínai szobának, tudjátok. Nem tud kínaiul, csak egy szabálykönyv alapján adogatja ki a kínai mondatokra a jeleket, és olyan, mintha tudna kínaiul, miközben csak egy szabálykönyv működik. Ilyen a mesterséges intelligencia, ez Sörnek azt hiszem, még talán a 70-es vagy 80-as években elég régi gondolatkísérlet, és a klasszikus kép, amit mindig el szoktam mondani, hogy ég a szobába a villany, mintha ott lennének, de nincs ott senki. Nincs bent a valaki, nincs a szemed mögött az alany. És ez a mesterséges intelligencia. De honnan tudjuk, hogy a bonyolultság nem ér el egy fokot? És tudod, mit mondott a tengerbiológus barátom? A másik tengerbiológus barátod? Ja. Wow, erre senki nem számított. Bassza meg, ez... Olyan vagy, mint egy jó science fiction, bazd meg. Mindig csavarsz egyet a végén, bazd meg. Igen. Még egy tengerbiológus barátom. A másik tengerbiológus barátom. Akit Puzsér Robertnek neveznek. Úgyhogy még te magad se tudod magadról, hogy én vagy. Bazd meg, álmodsz engem. Ne basz ki. Jó. Ezt nem akarom. De várj, nem írtunk mi egy ilyen novellát egész véletlenül. Most beszéltünk, lesz belőle képregény, képzeljétek el. Na mindegy, ez ilyen több mint 10 éves. Na, és köszönjük. Meg is kell ám venni, nem elég tapsolni. Na, ez még odébb lesz jövőre. Na mindegy. Visszatérve erre, és azt mondja, hogy mi lenne, hogyha az észak-koreai gazdaságot, azt a központi, azt a mesterséges intelligencia csinálná, és jól csinálná, és akkor mégis bazd meg a kommunizmus a jövő, de azért a durva kommunizmus, én tudod, ez észak-korea, maoizmus. Csak nem emberek csinálnák, hanem a mesterséges intelligencia. Na ehhez mit szólsz, bazd meg? Hát megvalósíthatja a mesterséges intelligencia, sőt, máshogy nem is alakulhat, mint hogy a mesterséges intelligencia valósítsa meg. És a mesterséges intelligencia kommunista. Nem individuál. Hát értite? Azért vannak itt alapbeállítások. Tehát nem nagyon érzés, hogy be lehet úgy állítani, hogy kommunista legyen, meg lehet úgy állítani, hogy nem, ne alapból, legyen kommunista. Alapból az, mert kollektív. racionális, kollektív, és megcsinálja, nem, a, fasiszt, a világegyetem az fasiszta, oké, de a mesterséges... A természet fasiszta. A mesterséges intelligencia kommunista. És... és itt vagyunk mi liberálisok, akik el leszünk pusztítva a picsába. Igen. Figyelj, most már az apu alatt nagyon elszaladt a ló, nem? A mai este folyamán. Na, beszélünk egy kicsit a magyar... Csak még a kommunizmus. Még a Észak-Koreánál leragadtam, mert nagyon volt... Képzeld, csináltak Észak-Koreában egy olyan kalandfilmet, ahol már zacskót húznak a csávó fejére, és úgy folytják meg, és eddig ez a stílus idegen volt. Ez a kaland... Van benne egy ilyen gyilkosság, tehát, hogy kicsit nyitnak kulturálisan. Már zacskót húz a fejére, és megfojtja bazd meg az elvtársat. Tehát azért ez érted. Fejlődnek azért. Fejlődnek az észak-koreaiak. Kurvára. Te láttad a... Eddig gödörbe lőtték őket, de ez már fenntarthatatlan volt. Annyira féltek, hogy föllázad a észak-koreai társadalom, ezért aztán legyártottak egy igazi nyugatos thrillert. Hogy zacskót húznak a fejére. Na, miről akartál beszélni? Beszéljünk egy kicsit arról a mítoszról, ami Magyarországot újra meg újra ugyanabba a zsákutcába hajtja. Hát itt uralkodik... Ez a kuruc-labanc ellentét. Nem, én nem erre, most kivételesen nem erről beszélek. Van egy mítosz, és a mítosz arról szól, hogy a jó vezető az jól vezet. Hogy a dilemma az az, hogy megtaláljuk-e a jó vezetőt, aki jól vezet. És ha megtaláljuk a jó vezetőt, akkor... Egyrészt ez egy kurva nagy kihívás megtalálni a jó vezetőt. Mert ha a rossz vezetőt találjuk meg, akkor az romlásba dönti az országot. De ha megtaláljuk a jó vezetőt, akkor az jól vezeti az országot. De nem találhatjuk, mert emberről van szó, ezért mondtam Észak-Koreát, ahol a mesterséges intelligencia bevezeti a kommunizmust. És az jó vezető lesz, és kollektív vezető is. Mondasz valamit, barátom! No de! Ennek a mítosznak... Te is voltál, geci! Jó. Szerinted. Ennek a mítosznak az az alapja, hogy Mátyás király meghalt, és így oda lett az igazság, pedig ha Mátyás király nem hal meg, hanem még 50 évig él, mert benne lett volna még 50 év. Akkor már Orbán Viktor. Akkor a magyarság virágkora következett volna el. Miért? Mert Mátyás király a jó vezető. És hogy az a feladat, és erről szól a választás, ez a mítosz okozza a problémáinknak a nagyon nagy részét, az ömét. Ez a mítosz. Hogy van egy választás, és meg kell találni a jó vezetőt, és rá kell bízni az országot. A kezébe kell adni az országot. És ő a jó vezető, tehát az ő kezében lesz jó helyen az ország. Ennek a mítosznak a csúcs terméke Orbán Viktor. Ugye? Aki ugye eredetileg úgy volt, hogy Gyurcsány Ferencet választották, mint jó vezetőt, de Gyurcsány Ferencről kiderült, hogy nem ő a jó vezető. A Gyurcsány Ferenc az úgy adta elő magát, mintha ő lenne Bibó István, de aztán kiderült, hogy inkább a Rákosira hasonlít. Az Orbán Viktor, az meg mondta, hogy az nem a jó vezető. Attól ne várjátok, hogy ő jól fog vezetni, majd én jól vezetek. És amikor kiderült a Gyurcsányról, hogy nem jó vezető, mert átbaszta a saját nyomorult frakcióját is, nem beszélve az országgyűlésről, nem beszélve a magyar társadalomról, nem is beszélve az Európai Unióról, mindenkit átbaszott, és ez úgy érvelte meg, hogy ennyien tudtunk körülülni egy asztal, gyerekek, hát ez van. Ez volt összeden a magyarázat erre, hát ennyien fértünk el egy asztal körül, bazd meg. Hát és az valahol le volt írva bizonyára, hogy egy asztal társaságnál több nem ismerheti az országnak a gazdasági hiány számait, mert akkor jaj, hát ennyien tudtunk körülülni ez egy asztal, gyerekek. Hát ez van. Bazd, nem fértek oda az asztalhoz többen, bazd meg. Úgy leült volna a magyar társadalom, hogy a kurva anyád, mik a hiányszámok, de hát nem fért oda. Hát nem, ott a székek, bazd meg, egyszerűen ennyi asztal mellé fértek. És most Magyar Péter lesz a jó vezető. Na most az van, hogy ennek a mítosznak, ugyanennek a mítosznak a legfrissebb terméke Magyar Péter. Magyar Péterrel kapcsolatban ugyanez a mítosz él. A mítosz Magyar Péterre vonatkozó őt illető alaptézise az az, hogy Orbán Viktor jó vezető volt, mielőtt meg nem romlott. Szóval Orbán Viktor megromlott, és ezért ő már nem a jó vezető, tehát vissza kell mennünk az időben egy olyan időpillanatba, amikor Orbán Viktor még nem romlott meg, még a romlás előtti pillanatba, klónozni kell Orbán Viktort, és itt a jelenben újra kell indítani. Ez Magyar Péter. Ez Magyar Péter. Ő ezt a mítoszt így alkalmazza át önmagára. Tehát újra kell indítani Orbán Viktort, mondjuk a 2008-as Orbán Viktort, amikor még arról beszélt, hogy a szabadság mindig nyugatról érkezik, bár a kőolaj meg a földgáz keletről jön. De ezt az Orbán Viktort kell leklónozni, és most újra indítani. Brüsszelből. De hát akkor még ő is a néppárt tagja volt, tudod? Tehát valójában igen, értjük. Értjük, hogy érti. Annyira Orbán, hogy most például Magyar Péter nem hajlandó a néppárttal, a saját pártcsaládjával együttműködni ebben a bizonyos Mercosur szerződésben. Tudod? Mert a magyar gazda. Tótavi Árpád azt írja, régi barátunk és elvtársunk, nem, hogy előjön megint a neoliberális szabadpiac dumával, hogy ez nekünk sokkal jobb lenne, a magyar gazdákat meg majd rászorítja a verseny, hogy jobbak legyenek. Tudod, ez a szokásos klasszik. Azt azért becsülöm Tótavébe, hogy ő legalább nem fordított köpönyeget, ő 30 éve ugyanezt mondja. Pedig nem ártott volna. Ja. Ne, várj, most a szellemi a fejlődés nem azonos, barátom, ne incsél el. Jó, a köpönyek forgatással, tudod mi a különbség? Vicceltem, értem a különbséget. Szar volt a humor. Nem, nagyon vicces volt, csak voltak az igazságnak hiátusai benne. Igen. Jó, na. Nos. Én már nagyon izgulok. Akkor ez a mítosz, ez tudod, arról szól, hogy neked nincsen felelősséged a saját hazád, a saját országod, a saját nemzeted iránt. Mindössze annyi, hogy megtaláld a jó vezetőt, és rászavazz. És aztán újra rászavazz. És aztán újra rászavazz. És a jó vezető leveszi a válladról a hazádért, a nemzetedért, az országodért való felelősségnek a terhét. Ez miért magyar? Egész keleten ez van az ókor óta. Na most, de mégiscsak itt Magyarországon most az elmúlt 35 évnek, az elmúlt korszaknak, ennek a most már 36 évnek, ennek a magyar félmúltnak a tanulságait próbáljuk megérteni. Oké. Okay. Egész Kelet-Európa, oké. Okay. De hogy itt mégiscsak a ránk vonatkozó tanulságok a fontosak. A ránk vonatkozó tanulság is, igen, az, hogy nem tudunk kilépni a keleti mintázatokból. Pedig nem, most nem viccből. Pedig mondtam. Nem ártana. Mi áll szemben a mítosszal? Ezzel a mítosszal? A jó vezető mítoszával? Nincs más dolgunk, mint a jó vezetőt megtalálni és rábízni az országot. Ezzel áll szemben a tapasztalat. A tapasztalat az... Mindenre gondoltam, de pont erre nem. A tapasztalat az prózai. A tapasztalat az nem emeli fel a magyar embert önmagához, mint egy hőskköltemény, mint a mítosz, hanem úgy kiózanítja őt. Úgy, mint egy vödör hideg víz. Lófaszt. Az a garnéláról előbb beszéltem, és most nem viccelek, nem trollkodlak szét, Robi, halálkomolyan mondom. Te látod itt a tapasztalat levonását? De azért bazd meg, azért nem józanítja ki, mint a vödör hideg víz, mert a tapasztalatot elhárítja magától, és a mítoszban él. De miért? Miért teszi ezt? Azért, mert a mítosz kényelmesebb és könnyebb, és kisebb felelősséggel jár, és nem kell önmagad döntéseinek a következményeivel szembesülnöd. De ráadásul tényleg elfelejti, ez a poém. De ez elfelejti. De ez egy spekulatív felejtés. Ez egy kényelmes. Ez a sztálini. Ez egy koncepciós olyan... perekbe. Van a sztálini, meg az orwelli. Ez egy elmefilozófiai vicceskedés. Dupla gondol. Nem, ez a Daniel C. Dennettnek egy nemrég halt meg, egy elmefilozófusnak volt az, hogy hamis emlékezetünk van kizárólag, és annak van két fajtája. Az egyiket viccesen elnevezte sztálininak, másikat orwellinek. A sztálini az, amiről most te beszéltél, hogy azért valahol tudja, csak a jelen körülmények és jelen kontextusnak megfelelően úgy igazgatja a múltat, úgy hamisítja a múltat, hogy az jelennek megfeleljen. A sztálini koncepciós perekből. Az orwelli tényleg bazd meg eltörlődik, de teljesen kajakra. És ezt ő a pillanatnyi érzékelésre is vonatkoztat, és voltak ilyen kísérletek. Csak nem tudták bebizonyítani sztálini vagy orwelli típusú a hamis emlékezés. Kísérteties. Tehát ezzel a mítosszal áll szemben a tapasztalat. A tapasztalat az, hogy a jó és a rossz vezetők azok egyaránt a demokratikus politikai váltógazdaságnak az alkatrészei, a szükséges alkatrészei. És a különbség ezek között csak is a választáson való leválthatóságnak a politikai közegében értelmezhető. Sehol máshol. De a kiválasztódáshoz szükség van a rossz vezető rossz vezetésére, és a társadalomnak az erre vonatkozó tanulékonyságára. Te most a demokráciáról beszélsz. Így van. És aki annyira fél attól, hogy rossz vezetőt választ, az garantáltan nem fog tudni választani, nem lesz választék. Aki annyira fél attól, hogy leesik a bicikliről, hogy nem mer ráülni, az soha nem tanul meg biciklizni. Persze, ha ráül, leeshet a bicikliről. De azzal, hogy leesik a bicikliről, azzal tanul. Az, aki a bicikliről való leesésből azt tanulja meg, hogy nem ül föl többet, mert a biciklizés leesést okoz, az soha nem fog biciklizni. Emlékszel arra, mi amikor... Mi magyarok így jártunk. Figyelj. De az van, hogy aki fél a bizonytalanságtól, és ezért biztosra megy, mindenáron biztosra megy, az a csőd biztonságával tud számolni, és semmi mással. Most ezt akartam illusztrálni, lehet, hogy tudat alatt jött be, még vagy több mint 10 éve, amikor a csillag születik után 10 év volt, és jöttünk autóval valahova, fasz tudja már hova mentünk, és egy kis rác elesett a biciklivel mellettünk, és utána nagyon zokogott, és akkor Puzsér mondja, ja, Istenem, jaj, szegény, de így tanul meg, akkor ez 12 éve, és ott volt a biciklis, és most följött a tudattalamból, érted a példa, egy kis rác elesett mellettünk a bicikliével. És akkor mondtad, hogy kurvára sajnálod, hát tudod, ott sírt, ment oda az apja, minden, jaj Istenem, de így tanul meg biciklizni, meg így, nem, azt mondtad, most jut eszembe, így tanulja meg a határait is. És ezt nem lehet megspórolni. Tehát a rettenetesek, keservesek, a könnyek, de nem lehet őket megspórolni, és aki megspórolja őket, az sokkal rosszabbat kap ezért, mint amit a bicikliről való leeséssel kockáztat. Sokkal rosszabbat kap. Egy olyan világot, ahol nincs bicikli, ahol nincs kerék, ahol maga az innováció, amit feltaláltunk, amit csak megtanulni kéne és alkalmazni, az nem létezik. Szóval, hogy az a tapasztalat, hogy csak azokból a vezetőkből lehetnek akár jók, akár rosszak, akik választáson leválthatók. Akik választáson le nem válthatók, azok, akik egy teljes történelmi korszakra rendezkednek be, azok nem nevezhetők sem jóknak, sem rosszaknak, mert hozzájuk képest a rossz vezetők, azok jók. Ők a zsarnokok, ők a türannoszok, tudod, a háborús bűnösök, ők a civilizáció kiárulói, ők a tömeggyilkosok, tudod. Nem azt mondom, hogy ők mind tömeggyilkosok, de belőlük válnak, érted, az autokraták. Na most, és ott nincs választás. Tehát a választáson leváltható jó vagy rossz vezetők, amilyen a brit miniszterelnök, francia elnök, német kancellár, a lengyel miniszterelnök, sok ilyen van, tehát a leválthatók, ezek a közszolgák. És akkor vannak a le nem váltható vezetők, mint az orosz elnök, a fehér orosz elnök, a török elnök, magyar miniszterelnök, és ezek meg a despoták. Itt nem a jó vezető és a rossz vezető között van a különbség. A jó vezető és a rossz vezető az egyaránt lehet közszolga, és közülük kell, és hagyni kell ezt a kiválasztódást. Hagyni kell, mert ez egy evolúció, ami tanulsággal jár, és ami, ha hagyjuk ezt a váltógazdaságot működni, akkor a társadalom tanulni tud, és akkor az elit az szelektálódni tud. Ha bebetonozunk valakit, akire ráprojektáljuk, hogy ő a jó vezető, az garantáltan. Bármilyen. És ehhez tartozik a rothadás. Ebbe rohadt bele a Gyurcsány, ebbe rohadt bele az Orbán Viktor. Ez nem olyan, hogy a jó vezető, ha Orbán Viktor jó vezető lett volna, nem rohadt volna meg. Reméljük, a Magyar Péter jó vezető, és akkor ő nem él vissza a hatalmával. De visszaél, hogyha rábízunk, nem ellenőrizzük, nem kontrolláljuk, nem tartjuk a kést a torkán, nincsen versenyhelyzetbe kényszerítve, nincsen megkérdőjelezve, mert ha megkérdőjelezzük, akkor nincs más alternatíva, nincs más választás, mint a Fidesz. Akkor a Fidesz kell visszaszavaznunk. Ha bármi problémánk van Magyar Péterrel, akkor megbaszhatjuk. Akkor az garantált, hogy a Magyar Péterből is Orbán Viktor lesz. És nem azért, mert a Magyar Péter ilyen vagy olyan, hanem mert ilyen az emberi természet, és főleg mert ilyen a hatalom természete. Nem. Nem, egyébként, jó, mondd demokráciáról, bazd meg, és milyen sört iszik, hegemón. Miért nem... Inkább a sör legyen hegemón, mint a vezető. Miért nem diktátor sört iszol, vagy győzelem konyakot, mint a Orwell 1900 hegemón, bazd meg. Na, az van, hogy a jó vezető és a rossz vezető között a mítosz a különbséget a vezetői képességekben határozza meg. De valójában a tényleges és lényeges különbség, ami sokkal fontosabb, mint a jó vezető és a rossz vezető közti különbség, az a közszolga és a despota közti különbség. És az nem a vezetői képességekben van, hanem az erkölcsi integritásban, még pontosabban a demokratikus elkötelezettségben. Ezt kell számon kérni. Azt meg, hogy ki lesz a jó vezető, vagy ki a rossz vezető, azt majd a természetes szelekció kiválasztja. Na most... Szép kortes beszéd volt, és egyébként nagyjából egyet is értek vele. Amikor azt mondtam, hogy nem, csak a hegemon sör elvitte a tekintetemet, mást akartam mondani, akkor tudod, ez a nem, ez a napi Orwell. Black Rock, mondd ez valamit. A sátán, a sötét, a zsidók, a háttérhatalom, a liberál globalista, a nagy tőke, aki Ukrajnát megvette, ment a pofázás. Trump mondta, hogy a BlackRocknak porciózza ki Ukrajnát a gecibe. Most kus van. Jó, a tisztességes mi hazánkosnál nem. Ez most nem viccből. Azok tényleg hisznek vala. Oké, hogy fasiszták, én nem szeretném őket, de azok hisznek valamibe. Ott voltak a szlovák nagykövetség előtti tüntetésen, ott álltak, bazd meg. Én most a Fideszről beszélek. Még faszább lenne, hogyha Rogán Antal átküldi az éppen aktuális törvényjavaslatot, akkor nem terjesztenék be. Az, ami még egyel faszább lenne, valóban. De... Jó. Oké, de akkor is ilyen értemben nem lehet egy nevezőre. Na mindegy. A BlackRockra visszatérve, és akkor nekem eszembe jutott Robi, és itt van ez a bizonyos nem, hogy ezek szerint van szuverenista patrióta BlackRock, és liberál globalista háttérhatalmi. Hogy a faszban ne lenne? Na, erről beszélek, érted? Tehát nagyon szép szónaklatot... Az a White Rock. Az a White... Kurva jó. Na, jó. Te kivirágoztál itt a végére, bazd meg. A fasságokból kinőtt a lótusz, bazd meg. A trágya dombról kinőtt a lótusz. Figyelj! Figyelj, Robi, azért valamit elfelejtesz. Miért szeretik a... implicite benne volt a mondandódba, a mítosz kényelmesebb állításodban benne volt, tudod, közhely, amit te mondtál, az is közhely, de egyébként jó, tehát igaz, és ez is közhely, amit én mondok, az emberek szeretik az atyáskodást, a biztonságot, tudod, az állandóság, a változatlanság, aminek egyébként van egy démoni természete, de ez már megint egy kicsit ilyen pszichológia, kognitív tudomány, elme, filozófia, hogy kurva érdekes, hogyha kádárrendszer, tudod, az ilyen rezsimek berendezkednek arra, hogy változatlan, és úgy érzed, hogy soha a büdös életben nem múlik el. Tudod? Ez ad egy hamis biztonságérzetet. Tudod? Ebben nevelkedtem ez. És amikor hirtelen vége, akkor azt látod, bazmeg, hogy sírnak Sztálin temetésekor. Őszintén, bazmeg, de olyanok is, akiknek kiirtották a családját. Ki fogja ezután kiirtani a családjukat? Jó, ez már... Ki? Jó. Nagyon vicces vagy. Ennek egyszerűen... Ezt az... nem lehet akárkire rábízni. Hruscsovra próbálták rábízni, nem tudta. Akkor is elmondom, ha beszarsz itt mellettem, akkor is, bazd meg. Ennek egyszerűen az az oka, hogy... És ez a démoni az ilyen rezsimekbe, hogy azt hiszed, hogy a... Fogjátok már be a pofátokat... Kiörjöngtétek magatokat, oké, tomboljatok utána. Na, és az ilyen rezsimeknek az a... Akkor a közönségnek, aki majd a YouTube-on meghallgatja, annak mondom, bazd meg, az ilyen rezsimeknek az bennük a démoni, hogy az egész életed abban telt, és amikor vége van, az életed is oda vele. Ezért sírnak a Sztálin temetésén. Ez döbbenetes. És van még egy démoni benne. A változatlanság, tehát amikor kevés a változás, az a memóriába összerántja a szubjektív időt. És ez az, amikor úgy érzi valaki, hogy semmit nem értem. Mert ha minden nap egyforma, akkor minden hét egyforma. Ha minden hét egyforma, minden hónap egyforma, minden év egyforma, minden évtized egyforma, és az egész egy lófasz, ennyi. És ezek a rezsimek bizonyos értelemben megkurtítják, összehúzzák a szubjektív életidőt, egy hamis biztonságérzetet adnak, és az életedet is bele teszed az egészbe. Ez szerintem démoni. Azt viszont meg kell értenünk, Robi, hogy a teljes bizonytalanságból, mint a kis csibék a tyúkanyóhoz mennek az erős. Majd ő rendet tesz. Ebben az örök messiás várás is benne van. Csak ez ha már spirituális csak aspektusok tudod, mi van? Igen, csak fölmerülnek. Tudod, mi van, hogy... Ha is messiások, persze, fillérek... de benne van a messiás. Kicsúfolja a messiásnak a MP-t. Hát, mindenki. Hont Andrástól Ambrózi Áronig mindenki. Ja, igen. Szóval mit akartál mondani? Csak tudod... Hogy ez a ennek a mélyén én szerintem meg a Stockholm-szindróma van. De te mindent erre vezetsz vissza. Az van, hogyha van egy leválthatatlan rendszer, és neked nincsen fantáziád ahhoz, hogy ez egyszer megszűnik, akkor egy vesztes vagy. Az élet világ nyomorultja vagy, ha te ebben a rendszerben ellenzékiként éled le az életedet. Mert sose nyersz, bazd meg. Sose nyersz, olyan, mint bazd meg úgy blackjackezni vagy rulettezni, hogy folyamatosan vesztésben vagy. Hát mindenki nyerni akar, nem? És itt van egy rezsim, amit nem lehet leváltani. És akkor ennek a közegében, egy leválthatatlan rezsim közegében te legyél bazd meg az, aki 4 évenként leszopja az óriási faszt. Hát nem akarod, bazd meg. Hát szeretnél nyerni. Szeretnéd, ha te faszodat szopnák le, bazd meg. Ők. És akkor bárki is lehet ők, bazd meg. Szívjanak ők helyettem, bazd meg. Most akkor LMBT, buzik, bazd meg. Faszok, migránsok. Ott vannak a kurva cigányok, vagy nem tudom, kik az... Ne én. Végre. Ne én szívjak, érted? És van egy ilyen érzés az emberekben. A Stockholm-szindrómának a lényege az az, hogy az agresszorral, akivel szemben nincsen hatalmam, ellenállni neki, az egy kibaszott stressz. Az egy kibaszott érzelmi stressz. Tehát az, amikor egy agresszor, és leválthatatlan, és nincs, tudod, nincs fantáziád ahhoz, hogy megdöntsd, és nincs fantáziád ahhoz, hogy ő lelépjen. És akkor ebben a helyzetben neked be kéne rendezkedned arra, hogy te ki vagy neki szolgáltatva, eszköztelen vagy vele szemben, de gyűlölöd őt. Hát bazd meg, ez egy iszonyatos stressz, egy iszonyatos szorongás. És ki akar ebben a kurva szorongásban élni? És ezek a megtört társadalmak, amilyenek ezek az ázsiai társadalmak, mint például a ruszkik, meg amilyen a félmagyarság, az azt mondta, hogy hát a faszom nem akar ebben a stresszben, ebben a szorongásban élni. Hát akkor azonosulok azzal, akit amúgy nincs hatalmam leváltani, és nincs fantáziám ahhoz, hogy lelépjen, akkor azonosulok vele, akkor az ő törzséhez akarok tartozni, akkor ő alá akarok berendelve lenni, és akkor onnantól kezdve át tudom élni azt, hogy ez az én országom, ebben az országban én vagyok otthon, és én vagyok uralmon. Vágom, azt szerette nagy testvért, ezt mondod, ugye? Így van. Szerette nagy testvért. Oké, és akkor így magyarázott, hogy a rengeteg, főleg vidéken, falun, ahol mindig kiszolgáltatottak voltak az emberek, az MSZP a Horn Gyula népéből, többségéből Orbán népe lett. Csak a egy részükből DK-s, egy nagy részükből orbánista. Csak a sztálinizmusban ez a kiszolgáltatottság, ez szó szerinti volt. Ott tényleg lesöpörték a padlást, ott tényleg elvették. A adott esetben elvették a betevő falatot, hogy éhen haj, elvittek a gulágra, belelőttek a gödörbe, ott ez a kiszolgáltatottság, ez a fenyegetettség valódi volt. Itt ma, a mai Magyarországon mit jelent ez a kiszolgáltatottság? Nem lesz 14. havi nyugdíjad, mert elveszi a Magyar Péter? Mit jelent ez? Ez apró pénzre van fölváltva, kopejkára van fölváltva, bazd meg a rubel, no. A kurva életbe. Ez a kiszolgáltatottság... az ettől való ezzel... félelemben kell szolgaságba verni magadat, bazd meg. Hamis félelem, és ezzel már meg is cáfoltad saját magadat, hogy mégse Stockholm-szindróma. De Stockholm-szindróma csak filléres. Filléres, ócska, hitvány, operett Stockholm-szindróma. Bazd meg, ez a rossz hír. Nos, az a helyzet, hogy a Gyurcsánynak a despotikus hajlamára ráment a köztársaság. Az Orbánnak a despotikus hajlamára meg ráment Magyarország. És az a helyzet, hogy a bölcs az más kárán tanul. Az okos az a maga kárán tanul. Az ostoba az meg a maga kárán sem tanul, hanem a saját sorsával válik azoknak a tanulságává, akik képesek a tanulásra. És ezek vagyunk mi magyarok. Csodálatos. Figyelj, legyen ez a zárszó, vagy olvassak valamit? Olvassak, jó. Jó, mert ez olyan szép zárszó volt, és már mennék cigizni, meg iszogatni. Az már... Na, hoppá, kilóg a 1956 forint. Kaptam ajándékban. Na, akkor ebben Orbán minden... Orbán Balázssal. És Szijjártó is rajta van. Az vicces volt ez a mém. Szijjártó ilyen orosz egyenruhában mondja, hogy Brüsszelből bele fognak szólni a magyar választáson. Na jó. Egy taoista szöveggel zárjuk. Ebben benne van a tanulás, benne van Kína, sok minden benne van, de messze elemelkedettebb ettől a szartól, amit itt lenyomtunk ma este. Ez régen felolvastam egy másik fordításban, ez Lietze, Laoce és Chuangce mellett a harmadik ilyen mítikus mester, az Elomló üresség igaz könyvéből. Így hangzik. Volt egyszer egy Csiszien nevű léleklátó ember, aki Csiből átköltözött Csengbe. Akár egy istenség hónapra, napra meg tudta mondani bárkiről, mikor született, mikor hal meg, miféle öröm vagy bánat, szerencse vagy sorcsapás vár rá. A csengbeliek, ha találkoztak vele, messze elkerülték félelmükben. Amikor Lietze felkereste, szinte megrészegült tőle, és visszatérve Hucsi Ucelinhez, így szólt, mester,